چو تو ساری رات شیر لکھی تو سو کہلائے چیم چری تو تھی دھڑکی چیم چری تو تھی دھڑکی مجھے سینے میں جلا مند آئی وئی آس موٹی وئی ہیرکان گھلی من پہنجو سڑیو دیو پہنجو دوریو اتا تو کے سجو اتا تو کے سجو تو اچھن جی نکی مند آئی وئی آس موٹی وئی ہیرکان گھلی من پہنجو سڑیو دیو پہنجو دوریو اتا تو کے سجو اتا تو اسا تو